माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से आज देश की वर्तमान परिस्थितियों, सरकारी नीतियों, विभागीय कार्यप्रणालियों तथा प्रशासनिक चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमारे लोकतंत्र की शक्ति संसद है, और संसद की शक्ति उसकी बहसें, उसके प्रश्नोत्तर, उसके संकल्प और उसके विधायी कार्य हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम समसामयिक विषयों पर गहन विमर्श करें और जनता के हित में ठोस निर्णय लें। सबसे पहले मैं वित्त मंत्रालय की हालिया घोषणाओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए वित्त विभाग ने राजस्व संग्रहण की नई रणनीति अपनाई है। प्रत्यक्ष कर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में पारदर्शिता और सरलता लाने हेतु ई फाइलिंग पोर्टल को और सुदृढ़ किया है। वहीं अप्रत्यक्ष कर विभाग ने जीएसटी परिषद की बैठकों में राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर कराधान प्रणाली को अधिक सुगम बनाने का प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। सौर ऊर्जा निगम और पवन ऊर्जा विकास बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिला स्तर पर परियोजनाओं की निगरानी करें और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विद्युत विभाग ने वितरण कंपनियों के लिए नई कार्यप्रणाली लागू की है, जिसमें उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। रेल मंत्रालय की बात करें तो हाल ही में संसद में प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि रेलवे बोर्ड ने यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल टिकटिंग, स्वचालित कोच सफाई प्रणाली और सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष बजट आवंटित किया है। रेलवे सुरक्षा बल को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है और स्टेशन विकास योजना के अंतर्गत कई प्रमुख जंक्शनों पर अत्याधुनिक टर्मिनल भवनों का निर्माण किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में संसद की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया कि सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य अर्धसैनिक बलों को आधुनिक हथियारों और संचार उपकरणों से लैस किया जा रहा है। रक्षा उत्पादन विभाग ने स्वदेशीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कई रक्षा उपकरणों का निर्माण देश में ही किया जा रहा है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में ये उल्लेखनीय है कि आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य पुलिस बलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने हाल ही में अपराध सांख्यिकी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे साइबर सेल को सुदृढ़ करें और डिजिटल अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। विद्यालय शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत डिजिटल कक्षाओं की स्थापना और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान योजना लागू की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की हालिया घोषणाओं में ये स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है और स्वास्थ्य बीमा कवरेज को और व्यापक बनाया गया है। औषधि विभाग ने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय ने हाल ही में संसद में प्रस्तुत किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत करोड़ों किसानों को लाभान्वित किया गया है। कृषि अनुसंधान परिषद ने नई किस्मों के बीज विकसित किए हैं और कृषि विस्तार विभाग ने किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सिंचाई विभाग ने जल संसाधन प्रबंधन के लिए नई योजनाएं लागू की हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में संसद में ये बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत महानगरों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु विशेष कार्य योजना लागू की गई है। वन विभाग ने जैव विविधता संरक्षण के लिए कई अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ किया है। जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की प्रतिबद्धताओं को दोहराया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में संसद में ये स्पष्ट किया कि भारत की विदेश नीति बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की सक्रिय भागीदारी रही है। दूतावासों और उच्चायोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रवासी भारतीयों की समस्याओं का त्वरित समाधान करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में संसद में ये बताया कि प्रसार भारती को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। डिजिटल मीडिया प्रकोष्ठ ने फेक न्यूज़ की रोकथाम हेतु विशेष निगरानी तंत्र स्थापित किया है। फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने नई दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में संसद में ये स्पष्ट किया कि श्रमिकों के कल्याण हेतु ई श्रम पोर्टल को और सुदृढ़ किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया है और श्रमिकों की शिकायतों के निवारण हेतु विशेष हेल्पलाइन स्थापित की गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में संसद में ये बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कई नई परियोजनाएं शुरू की हैं। टोल प्लाजा पर फास्ट टैग प्रणाली को और व्यापक बनाया गया है। सड़क सुरक्षा परिषद ने दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, संचार मंत्रालय ने हाल ही में संसद में ये स्पष्ट किया कि भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। डाक विभाग ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया है और पोस्ट ऑफिस बचत योजनाओं को और आकर्षक बनाया गया है। आईटी मंत्रालय ने हाल ही में संसद में ये बताया कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ई गवर्नेंस सेवाओं को व्यापक बनाया गया है। साइबर सुरक्षा प्रकोष्ठ ने डेटा संरक्षण हेतु नई नीतियां लागू की हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में संसद में यह स्पष्ट किया कि पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। बाल संरक्षण आयोग ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु विशेष अभियान चलाए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में संसद में ये बताया कि राष्ट्रीय अभिलेखागार और संग्रहालयों को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। पुरातत्व विभाग ने धरोहर स्थलों की सुरक्षा हेतु विशेष कार्य योजना लागू की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल मंत्रालय ने हाल ही में संसद में यह स्पष्ट किया कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी हेतु विशेष योजनाएं लागू की हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन इस बात से अवगत है कि लोकतंत्र की सफलता प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर निर्भर करती है। प्रत्येक मंत्रालय, प्रत्येक विभाग और प्रत्येक कार्यालय को ये सुनिश्चित करना होगा कि जनता की अपेक्षाएं पूरी हों। संसद की स्थायी समितियां, विभागीय स्थायी समितियां और लोक लेखा समिति को ये जिम्मेदारी निभानी होगी कि वे सरकारी योजनाओं की समीक्षा करें और आवश्यक सुधार सुझाएं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि संसद केवल विधायी कार्यों का मंच नहीं है, बल्कि ये जनता की आवाज है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी नीतियां, विभागीय कार्य प्रणालियां और प्रशासनिक निर्णय जनता के हित में हों। इस सदन की बहसें तभी सार्थक होंगी जब हम ठोस सुझाव देंगे, ठोस निर्णय लेंगे और ठोस परिणाम प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर देश की प्रगति, जनता के कल्याण और लोकतंत्र की मजबूती के लिए निरंतर प्रयास करें। यही हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है और यही हमारे लोकतंत्र की आत्मा है।